Полацкі вецер. Успаміны пісьменніка, даследніка таямніцаў беларускай гісторыі, падарожніка ў прасторы і часе Уладзіміра Арлова. Яшчэ за царскім прыгонам, каля роднай вёскі маёй мамы на Шклоўшчыне, цэлае лета стаяў цыганскі табар. Цыганкі хадзілі па хатах, варожачы па руцэ на картах. Цыганы з мужчыны, дачакаўшыся свайго цыганскага сонца, чынна скарачалі ў наваколлі конскае пагалоўе. Адзін з іх сярод гэтых клопатаў і атрымаў ад маёй прабабкі нешта больш істотнае, чым рэшата яек. Дзякуючы той далёкай летняй ночы, па маіх жылах разам з беларускай бяжыць і цыганская кроў. Кажуць, што ў такіх выпадках гены наймацней праяўляюцца праз некалькі пакаленняў. Напэўна, гэта праўда. Калі я сустракаю цыганоў, сэрца маё трывожнай соладка сціскаецца, а вусны шэпчуць, немаведама калі і як, запалыя ў памяць словы «Лачо дывес, тумэнгэра мале». Шчаслівай дарогі вам, цыганы! З юнацтва кроў майго безыменнага чарнявага продка раз-пораз уладна клікала ў дарогу і мяне самога, змушаючы часам забыцца пра найпільнейшыя справы і з'ехаць на колькі дзён у белы свет. Здзіўляючы адміністратара к адсутнасцю камандзіровачнага пасведчання, я начываў у задрыпаных раённых гасцініцах ці на халодных непрытульных вакзалах. А бывала, мог проста ад'ехацца на спадарожнай машыне на паўсотні кіламетраў ад гораду і, закінуўшы рукі за галаву, да ночы пралежаць недзе пад свежым стажком сена, сочачы аблокі. Тады яшчэ не ведаў слова Альбера Камю пра тое, што падарожжа дапамагае нам зноў знайсці сябе. Памятаецца, яшчэ нехта з вялікіх мысляроў сказаў, што вандраванні падмаложваюць звыклыя рэчы і старыць стаўленне да сябе. З апошнім сцверджаннем я хацеў бы паспрачацца. Здаецца, мая душа заўсёды вярталася з далёкіх і блізкіх краёў дадому, зусім не пастарэлай. Падарожжы дагэтуль займаюць у іерархіі маіх жыццёвых каштоўнасцяў адно з першых месцаў. Пачынаючы ад 1990 году, калі нарэшце стаў выязным, я паспеў крыху пабачыць свет, наведаўшы блізу 20 краінаў і 4 кантыненты. Такі ўжо чалавек, што паўсюль, нават у Афрыцы, шукаў Беларусі беларусаў. Ну і вядома беларусак, бо вандроўкі канчаткова пераканалі мяне, што беларускія жанчыны найпрыгажэйшыя ў свеце. Маім першым замежным падарожжам сталася паездка на ўрачыстасці з нагоды 580-х угодкаў Грунвальдскай перамогі, што адбываліся на тых самых залаціста-зялёных палях і ўзгорках, куды вялікі князь Вітаўт прывёў некалі 40 харугваў нашых продкаў ліцвінаў. Польшча і Літува адзначалі тады ў 1990-м гадавіну разгрому тэўтонскага ордэну як нацыянальнае свята. Кіраўнікі БССР, невукі ў гісторыі і дылетанты ў палітыцы палічылі святкаванне нечым накшталт нацыяналістычнага шабасу. Нікога з іх, вядома, не было. Дзіва, што ўдалося прарвацца праз мяжу нашаму БНФ-ўскаму аўтобусу з маленькімі дэлегацыямі ад гарадоў, што калісьці выставілі на векапомную бітву свае палкі. Параўнаўча з літувісамі, нас прыехала жменька, але мы, дзякуючы гісторыку Міхасю Ткачову, прывезлі вялізныя баявыя сцягі беларускіх грунвальдскіх харугваў, чаго ніхто іншы зрабіць не здагадаўся. Услед за той вандроўкай былі дзясяткі іншых. Я піў такайскае віно ў Вугорщіне, баварскае піва ў Нямеччыне, ездзіў у гандолі па венецыянскіх каналах і падымаўся на Эфелеву вежу, што нагадвала Гіёму Апалінэру жаночую панчоху, а мне, верагодна, пад уплывам бургундскага здалася абцягнутай гэтай панчохаю жаночай ножкай. Але ў Парыжы мяне нязмерна больш цікавіла тое, дзе спыняліся Міцкевіч і Дамейка, або дзе мог прызначыць спатканне малады Наполеон Орда. У Барселоне я згадваў народжанага там Джузеппе Банольдзі, які стаў ліцвінам па духу і паплечнікам Каліноўскага. А ў найпрыгажэйшым для мяне еўрапейскім горадзе Празе я шукаў сцежкі Скарыны, Ларысы Геніюс, да пахаваных там на альшанскіх могілках прэзідэнтаў БНР Петра Крэчаўскага і Васіля Захаркі. Я паспеў выпіць глыток віскі з Натальей Арсеньевай у Рочэстэры на амерыканскім беразе возера Антарыо, у доме, пад вокнамі якога на кветніку раслі нашы родныя валошкі. Мне пашанцавала добра разгаварыць 92-гадовую гаспадыню. Гэта было шчасцем слухаць успаміны легенды нашай паэзіі пра дзіцячыя маладыя гады. Напрыклад, пра тое, як будучая аўтарка гімну «Магутны Божа» упершыню пачула беларускую мову. Тады сям'я Арсеньевых вярталася пасля першай сусветнай вайны з бежанства і затрымалася ў вёсачцы над Дрысай. Гаспадароў клікалі Юркам і Аўдоццей. Уначы Наташа прачнулася ад таго, што за шафай Юрку пацягнула на любосць, але Аўдоцця не згаджалася, бо ў хаце былі чужыя людзі. «Не лезь, а то юску спушчу». Асабліва расхвалівала дзяўчыну сваёй таямнічасцю гэтая юшка. У Кліўлендзе я быў госцем беларускага культурнага цэнтру «Полацак», а ў архівах беларускай царквы святой Ефрасінні Полацкай у Саут-Рыверы знайшоў неапублікаваныя рукапісы вядомага эміграцыйнага пісьменніка і гісторыка Юркі Відзьбіча. Там сама, ў Саут-Рыверы, гартаючы ў бары тэлефонную кнігу, дзе ледзь не кожнае другое прозвішча славянскае, я пазнаёміўся з паліцэйскім, якога ў дзяцінстве звалі гэтак сама, як і мяне, Вова. А маці кліча яго так і цяпер. Пацягваючы віскі з содавай, мой аднайменнік расказаў, як днямі спыніў уначы на вуліцы машыну, што рухалася амаль па сінусоідзе. За рулём сядзеў знаёмы беларус Коля. «Як ты можаш у такім стане ехаць?» – перайшоў на родную мову Вова. «А ты хочаш, каб я ў такім стане ішоў?» – азваўся Коля. Маім найлепшым правадніком па Нью-Йорку быў старшыня беларуска-амерыканскага задзіночення Антон Шукілойц, што з сваімі шыкоўна падкручанымі вусамі выдае тыповым беларускім шляхцічам канца 19-го стагоддзя. Сярод славутасцяў спадар Антош паказаў мне помнік Владзіміру Ілічу Леніну, што стаяў на пляскатам даху прысадзістай камяніцы на нейкай там авеню або стрыт. Я балюча ўшчыкнуў сябе за руку, але ніякіх змен у краявідзе гэта не выклікала. Ільіч па-ранейшаму стаяў, хоць і паказваў не на віна-гарэлачную краму, як зазвычай бывае ў нас, а на вітрыны з голымі прыгажунямі. Як выявілася, з прычыны дзікае настальгіі помнік аднекуль прывезлі і ўсцягнулі на дах яшчэ савецкія эмігранты. У той момант мяне наведала вельмі выразнае разуменне, што я не тая расліна, якая зможа прыняцца на гэтай зямлі, нават калі перавезці сюды усе беларускія помнікі правадыру і на кожны ўсцягнуць па буслянцы. Калі вас цікавіць, у якой краіне я пачуваўся найбольш утульна, дык гэта ў Англіі. Дакладней, у Лондоне, яшчэ больш дакладна, ў ціхім лондонскім раёне Фінчлі, дзе існуе маленькая беларуская калонія, якая гуртуецца вакол грэка-каталіцкай царквы Петра і Паўла на Голден Роуд, ды вакол тамтейшых бібліятэкі і музею імя Францішка Скарыны. Якраз падчас майго першага падарожжа ў Брытанію і здарыўся адзін з самых забаўных выпадкаў вадроўніцкай часткі майго жыцця. Сталася так, што акурат напярэдадні таго дня, калі я зышоў з парому праз Ля-Манш у ангельскім порце Дувр, баевікі з ірландскай рэспубліканскай арміі, з'еўшы ў суседнім Макдональдсе свае біхмакі, акуратна апусцілі ў сметніцы лондонскага вакзалу «Вікторыя» паўтузіна бомбаў. Якраз на заўтра, пасля тэрарыстычнага акту, на брытанскі бераг і ступіў я. Мой мужны твар быў абсівераны еўрапейскімі ветрамі і расчырванелы ад выпітых на пароме напояў. Апрача таго, яго аздабляла не кароткая серабрыстая, як цяпер, а шыкоўная рудавата-медзяная барада. Праз колькі хвілінаў я атрымаў непаўторную магчымасць пабыць у скуры ірландскага тэрарыста. Бездакорна ветліва брытанскі памежнік на пару з гэткім самым мытнікам з завушніцай у правым вуху учынілі мне татальныя агледзіны ад пакамечанай кіпуркі, якую нюху адмысловай сабачка, да зялёных майткоў, куды я безумоўна мог схаваць паўкілі гексагену. Дэманструючы розныя пасведчанні і пару кнігаў сваімі фэйсамі на вокладках, я спрабаваў даводзіць, што з'яўляюся беларускім пісьменнікам, сябрам пэн-клубу, на што нязменна атрымліваў цвёрды адказ. Гэтыя акалічнасці абсалютна не азначаюць, што я не маю дачынення да ірландскай рэспубліканскай арміі. Трэба меркаваць, што ў яе шэрагах пракідаюцца і беларусы. Кажу гэта, дарэчы, без всякай іроніі, бо гісторыя ведае немала падобных выпадкаў. Напрыклад, калісьці ў аддзелах генерала Булак-Балаховіча ваявалі некалькі кітайцаў, і калі аднаго з іх схапілі чэкісты, жоўтатвары ваяка на пытанне пра нацыянальнасць з годнасцю адказаў «беларуза». Складаныя сітуацыі не раз здараліся са мной у іншых краінах. У адной з еўрапейскіх сталіцаў лёс звёў мяне з канібалам, а ў Сахары я мусіў начаваць, прытуліўшыся да вярблюдаў, бо пах іхняе мачы дзейнічае на афрыканскіх змеяў і скарпіёнаў, прыкладна так, як вянок часнаку на нашых родных еўрапейскіх вампіраў. Пару разоў у сваіх бясконцах бадзяннях па свеце я наогул рызыкаваў ніколі не вярнуцца на бацькаўшчыну. Але ўсё свярнуўся, магчыма, найперш таму, што там мяне чакалі мае чытачы. Неяк на адной сустрэчы хтосьці з іх прыслаў пытанне: «Спадар Арлоў, калі б вы выйгралі мільён даляраў, на што не шкада б было б яго патраціць?» Я не задумваўся на падарожжы. Ну, апошняе маё падарожжа, да якога, спадзяюся, яшчэ далёка, будзе ў Полацак. Туды, дзе былі прамоўленыя, напісаныя мае першыя беларускія словы. Туды, дзе я навучыўся беларускаму светабачанню, светаразуменню і светаўяўленню. Туды, дзе радзіма маёй душы, маёй веры і майго стаіцызму.